причина червоного як кров. Хай вип'ю за минуле, за молодість, любов, за мрії, що погасли від холоду життя. На вічний спомин вип'ю, на вічне забуття. Опони підносить ямарок.